vysine zapätý spod. Ty musíš dôjsť, čaká ťa dar. Máš na to len pár minút, to musíš tihnúť. Tam konečne cieľ, na dosah mám. V spleti tiel žiary známa tvár. Bufetár už ďaký na mňa máva. Práve zatváram, čo vám dám, mladý pán. Stačím len vydýchnuť a šepnúť vám chud na niečo vladé. Od rána mám chud, smet to je trápenie. Na niečo mám chud, čo hneď ho zaženie. Že nemáte to, nevravte mi, radšej nie. Mám vine urán, po nej si dám. Pre každý prípad ešte muž. Na koniec deň zalejem už len dákom. To mi nerádko. Smet má na žiaden pár. Prejde hneď, môj pohľad stále blúdi tam, ku fľaškám. Vedie v nich nápoj pravý, na horúčavých dní, letných dní, nádherných. Keď sa viem zodváhnuť a zvyknúť mám chud na niečo pladené. Od rána mám chud, smet to je trápenie. Na niečo mám chud, čo hneď ho zaženie. Čo chladené, od rána mám chud, smet to je trápenie. Na niečo mám chud, čo hneď ho zaženie. Že nemáte to, nevráte mi, radšej nie. Mám chud, na niečo chladené, od rána.